घड़ों के समान दिखाई देते थे। उनका विग्रह नंदिनी की भांति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला था और वे अपने खुरों से उठी हुई धूल के द्वारा वहां की भूमि को पवित्र करती थी। हाथों में समीधा धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों ने वहां की भूमि को धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के योग्य बना रखा था। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सब बातों को जानने वाले श्री राम मंत्री सुमिति से पूछा। शत्रुघ्न जी बोले, हे सुमते, यह सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है? यहाँ सब जंतु आपस का बैर भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा तथा उनका वर्तांत श्रवण करके अपने को पवित्र करूंगा। महात्मा शत्रुघ्न के ये उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ जी के मंत्री सुमती ने कहा, हे सुमित्रानंदन, इसे महर्षि च्यवन जी का आश्रम समझो। यह बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि च्यवन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र श्रेयाति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था। शत्रुघ्न ने पूछा, हे मंत्रीवर, महर्षि च्यवन जी ने कब अश्विनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था तथा देवराज इंद्र ने उस महायज्ञ में क्या किया था? सुमती ने कहा, हे सुमित्रानंदन, भगवान ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक समय संध्या के समय समीधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी समय दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और उच्च स्वर से अत्यंत भयंकर वचन बोला, कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी? वह रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अवला कुरीरी की भांति विलाप करने लगी, हे महर्षि भृगु, रक्षा करो, हे पति देव बचाओ, हे प्राणनाथ तपोनिधे मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वह आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्नि देव ही प्रकट हुए हैं। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, हे दुष्ट, अब तू यहाँ से ना जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने के कारण तेरा कल्याण न होगा। बालक के इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब अग्नि देव की ही करतूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बतलाने वाले, हे दुष्टात्मा, तू सर्वभक्षी हो जा, अर्थात पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं का आहार कर यह शाप सुनकर अग्नि देव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, तुम दया के सागर हो, हे महामते, मुझ पर अनुग्रह करो। हे धार्मिक शिरोमणे, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसलिए मुझ पर कृपा करो।